799 zł, oszczędzając 200 zł. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 14 maja, minęła godzina 15. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Utytułowani polscy sportowcy będą zachęcać do szczepień przeciw COVID-19. Szczegóły akcji ogłoszono na Stadionie Narodowym. Indyjski wariant koronawirusa może wpłynąć na harmonogram luzowania obostrzeń w Wielkiej Brytanii. Setki wykładów i eksperymentów wciąż można zobaczyć bez wychodzenia z domu w ramach pikniku Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wiecie, co jest najwspanialsze w działaniach proklimatycznych? Skutki uboczne, czyli na przykład, że miasto nie będzie miało smogu. Sportowcy włączą się w kampanię zachęcającą do szczepień przeciw koronawirusowi. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz sportowców, która zainaugurowała akcję. Przed stadionem jest Witold Banach. Witku, jak premier i sportowcy zachęcą Polaków do szczepienia przeciw COVID-19? Kampania, w której biorą udział sportowcy, odbywać się będzie pod hasłem Ostatnia Prosta, a premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta symboliczna Ostatnia Prosta jest niezwykle ważna w walce z pandemią. Chciałbym, żeby poprzez tą Ostatnią Prostą, tak jak w sztafecie mamy do czynienia z przekazywaniem sobie pałeczki z ręki do ręki, żebyśmy przekazali kolejnym, którzy jeszcze się nie zaszczepili i którzy mogą dopomóc w tym, żeby epidemia szybciej się skończyła, żeby już to lato było normalne, żebyśmy nie doświadczyli czwartej fali. A mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni świata w pływaniu, Otylia Jędrzejczak, podkreślała, że szczepienia między innymi pozwolą na swobodne uprawianie sportu. Aktywność fizyczna w naszym społeczeństwie powinna w przyszłości mieć numer jeden. A żebyśmy mogli spokojnie tą aktywność fizyczną uprawiać, także powinniśmy być zaszczepieni dla siebie i dla innych. Szczepimy się przede wszystkim dla siebie, a potem daje to bezpieczeństwo wszystkim naszym najbliższym. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 15 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych osób jest blisko 4 242 tysiące. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. Teraz krótko dzisiejsze dane epidemiczne. Ostatniej doby potwierdzono nieco ponad 3000 zakażeń. Zmarło 289 osób, które chorowały na COVID-19. Dla porównania w poprzedni piątek nowych przypadków było dwa razy tyle co dzisiaj, a zgonów więcej o ponad 160. Indyjski wariant koronawirusa stawia pod znakiem zapytania otwarcie Zjednoczonego Królestwa. Liczba przypadków podwoiła się w tydzień. Stwierdzono je w całym kraju, przy czym głównie na północy Anglii. Rząd Borisa Johnsona przyznaje, że może opóźnić ostatni etap luzowania obostrzeń zaplanowany na czerwiec. Ale część ekspertów uważa, że zawieszone powinno być już planowane na poniedziałek. Adam Dąbrowski. Są już pierwsze 4 przypadki zgonów spowodowanych przez indyjski wariant. Musimy być ostrożni. Przeprowadzamy masowe testy w Bolton. Pracownicy służby zdrowia chodzą od drzwi do drzwi. Na miejscu jest ruchome centrum badań. Wylicza w BBC Nadim Zahawi, minister do spraw szczepień. Niewykluczone są lokalne lockdowny. Naukowcy ostrzegają, że wszystko zależy od tego, jak łatwo rozprzestrzenia się nowy wariant. Jeżeli okaże się, że podróżuje o połowę szybciej niż wariant brytyjski, to efektem będzie 1000 zgonów dziennie w sierpniu. Tak wynika z modelu londyńskiego Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej. Na razie zakażają się głównie ludzie niezaszczepieni, głównie osoby młodsze, ale i one czasem chorują ciężko. One są też roznosicielami wirusa, a ludzi starszych szczepionka nie chroni w 100%. Część ekspertów mówi wprost, gabinet Borisa Johnsona robi błąd. Luzowanie obostrzeń powinno zostać spowolnione. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A jeśli chodzi o harmonogram znoszenia obostrzeń w naszym kraju, to przypomnijmy, od jutra będą otwarte ogródki restauracyjne oraz kina i teatry na świeżym powietrzu. Dozwolone będą również imprezy okolicznościowe na zewnątrz. Także od jutra będzie zniesiony obowiązek noszenia maseczek na wolnym powietrzu. Na koniec nie lada gratka dla fanów wiedzy. Ponad 300 filmów z doświadczeniami i mini wykładami czeka na chętnych w ramach pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Nagrania dostępne są na stronie piknik.nauk.pl. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem Klimat i my i trwa przez tydzień. A więcej o atrakcjach opowie Państwu Katarzyna Ingra. W filmy można oglądać w wirtualnych namiotach. O klimacie w strefie organizatorów mówi magister Sprężynka z Polskiego Radia Dzieciom oraz edukatorzy z Centrum Nauki Kopernik. Tu magister Sprężynka. Co to jest klimat? To jest taka pogoda, która utrzymuje się w jakimś miejscu przez dłuższy czas. Wiecie, co jest najwspanialsze w działaniach proklimatycznych? Skutki uboczne, czyli na przykład, że miasto nie będzie miało smogu, że miasto będzie porośnięte drzewami. Fani majsterkowania w strefie Zrób to sam dowiedzą się m.in. jak skonstruować hotel dla owadów i jak zbudować most z makaronu. Do wykonania mostu potrzebujecie makaronu, spaghetti oraz kleju. Pokażę Wam, jak krok po kroku wykonać domek dla owadów. Piknik naukowy online potrwa do 15 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To jeszcze przypomnijmy adres pikniknaukowy.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami oraz burzami z gradem w 7 województwach, głównie w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Przy czym przelotny deszcz możliwy jest w całej Polsce od 12-13 stopni na południowym zachodzie do nawet 22 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi znajdą Państwo na stronie 24 Pikniku Naukowego. Niezwykłe filmy, warsztaty i webinary dostępne tylko na pikniknaukowy.pl. Organizatorzy: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Oto gierki. Nowość na lotto.pl. Kurki, statki, monetki. Wszystko odlotowe. I nawet 1 000 000 złotych do wygrania. Graj i wygrywaj w każdej chwili na lotto.pl. Na powitanie w sklepach Leroy Merlin mamy dla Ciebie prezent. Odbierz 100 zł za zakupy od 1000 zł. Kupując, zyskujesz. Taka okazja tylko do soboty. Regulamin dostępny w sklepach. Czekamy na Ciebie. Leroy Merlin. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz arbuzy premium 50% taniej, 2,99 za kilogram. A brzoskwinie 7,99 za kilogramowe opakowanie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Dotychczas każdy obejrzany film. 15 minut po godzinie 15. Dawid Podsiadło, nie ma fale w Trójce. Są takie fale, które głęboko potrafią przenikać nasze wewnętrzne membrany szczęścia i wprowadzać nas w doskonały weekendowy nastrój. Tym bardziej, że od jutra będziemy mogli wypić kawkę na świeżym powietrzu. Dzień dobry Państwu. Patrząc na zagadnienia, które dzisiaj przygotował Marek Zalewski, można śmiało powiedzieć, że piątkowe Zapraszamy do Trójki będzie bardzo rodzinne. Nie tylko za sprawą weekendu, czyli czasu spotkań w gronie najbliższych i tego, że na spacerze w końcu przypomnimy sobie, jak wyglądają nasi sąsiedzi, ale także jutrzejszego Międzynarodowego Święta Rodziny, o której porozmawiamy dzisiaj od strony teoretycznej i praktycznej. Gościem Trójki będzie ojciec siedmiorga dzieci, szczęśliwy mąż i płodny artysta, muzyk i producent, lider grupy Lux Torpeda Robert Friedrich. Zrobimy też króciutki wypad do lasu, ale nie przejdziemy też obojętnie wobec narastającego izraelsko-palestyńskiego konfliktu. Audycję zrealizuje dzisiaj Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Karol Gnat. Weekendowo zapraszamy Państwa do Trójki. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Trójka. Program trzeci. Talking to myself. Will I see again? cierpliwi już mogą odliczać. Godziny o północy wchodzą w życie przepisy dotyczące poluzowania niektórych obostrzeń. Na te zmiany szczególnie czekają restauratorzy i nie ma się co, proszę Państwa, dziwić. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia ogródków gastronomicznych. Tajemnicą nie jest, że klienci też odliczają godziny. W Warszawie podobno o północy spragnieni wody z cytrynką też zasiądą przy stolikach. Dorota Matyjasik z kolei sprawdzała, jak przygotowania wyglądają w Łodzi. Od północy na świeżym powietrzu i z zachowaniem dystansu możemy już nie nosić maseczek. No pewnie, że tak, że się cieszymy. No to chyba wróci normalność w końcu. Ja też się cieszę. A pani to się tak cieszy, że aż cały czas uśmiana. Dobrze, nie mówiłam. Będziemy sobie rysować na plenerze, bo my rysownicy jesteśmy i bardzo lubimy takie rzeczy. Także na pewno na plenerek sobie skoczymy i będzie rysowanko, bez maseczek. Minister zdrowia Adam Niedzielski przypomina jednak, że w pomieszczeniach, a także w sytuacji, kiedy zachowanie dystansu nie jest możliwe, maseczki nadal obowiązują. Tutaj apel, jeżeli mógłbym sformułować, to taki, żeby cały czas pilnować się w przestrzeniach wewnętrznych, cały czas nosić maseczkę, ale po drugie, również na przestrzeni otwartej. Jeżeli widzicie Państwo sytuację, że jest duże nagromadzenie ludzi, to też warto tą maseczkę założyć. Na otwarcie ogródków gastronomicznych szykują się restauratorzy. Pan Adam z restauracji Sphinx ma pełne ręce roboty. Ogródki już mamy przygotowane od dłuższego czasu. Dzisiaj tylko taka kosmetyka, żeby wszystko przygotować, posprzątać. No tak, bo musimy dbać o dobro gości i porządek w lokalu. W Łodzi na fragmencie Piotrkowskiej stanie setka ogródków. Ulica Deptak będzie wyglądać jak jeden gigantyczny ogródek. Jak mówi menadżer ulicy Piotr Kurzawa, wiele z nich czynnych będzie już od północy. Oczywiście obowiązują jeszcze zasady bezpieczeństwa. Połowa możliwości ogródkowych będzie przeznaczona dla klientów, czyli o połowę mniej stolików musi być. Pamiętajmy o tym, żeby do momentu, kiedy nie usiadamy, rzeczywiście nie zaczynamy konsumpcji, maski nadal obowiązują. Tomasz Koralewski z Łódzkiej Organizacji Turystycznej mówi, że powoli rusza także branża turystyczna. Czekamy z utęsknieniem na uruchomienie naszej oferty kulturalnej, czyli na otwarcie teatrów, kin, obiektów sportowych, wydarzeń konferencyjnych, kongresowych, biznesowych. W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że kolejne luzowania przyspieszą. Od 21 maja otwarte mogą być kina, teatry i instytucje kultury. Branża sportowa, kluby fitness 28 maja, a dzień wcześniej będzie już można zjeść w środku restauracji. Rysowanko w plenerku. Mają Państwo humor. Dobrze, dobrze. Odnotowałem to z radości. I jeśli Państwo mają jakieś inne plany niż rysowanko w plenerku, to z chęcią poznamy te plany. 2 2 7 3. Za chwilę w trójce sprawdzimy też, czy pogoda tylko nie popsuje tego świętowania, luzowania. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość słonecznym krokiem do prognozy pogody odprowadziła nas Sanach. Sprawdzamy zatem, jak będzie wyglądało to świętowanie dzisiejsze. Proszę Państwa, no gdybyśmy teraz otwierali te ogródki, ale byłaby radość. W Warszawie na chwilę wyjrzało zza chmur słońce, chociaż za chwilę to chmury będą dominowały dzisiaj. W stolicy, w pozostałej części kraju także pochmurno, choć w Gdańsku, Koszalinie i w północno-wschodnich częściach naszego kraju słońce teraz pełną piersią wystawia się do nas. Noc niestety będzie w wielu miejscach deszczowa, także burzowa. Proszę uważać szczególnie na południu naszego kraju. Temperatura w okolicach 10, 12, a nawet 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Yeah. 29 minut i będzie godzina 16. Piątek 14 okazał się nie najlepszy dla fanów snajpera reprezentacji polskiej Herty Berlin, Krzysztofa Piątka, który nie zagra w zbliżających się Mistrzostwach Europy. Takie informacje przekazał już oficjalnie Polski Związek Piłki Nożnej. Napastnik doznał kontuzji w ostatnim ligowym meczu. Ma złamanie w obrębie stawu skokowego. Po operacji niestety zawodnika czeka kilka miesięcy przerwy w grze. Kilka miesięcy na L4. Co tu robić z tym czasem? Myślę, że pan Krzysztof ma wiele pomysłów na to, jak wykorzystać. Przede wszystkim dołoży starań, by wrócić do pełni zdrowia. Szkoda, przyznają państwo, czy mieliby fani polskiej reprezentacji biało-czerwonych jakąś radę dla Paulo Sousy? Kogo w takim razie powinien zabrać na te rozgrywki europejskie? One zmieniły się niestety z powodu pandemii. Kilka lokacji zostało zmienionych, także dotyczących naszej reprezentacji. Oby ostatecznie nie wpłynęły one na wynik tych rozgrywek. Trzymamy mocno kciuki za naszych podczas występów na Euro. Będziemy je także komentować w szczegółach na antenie Trójki. Talk to me and you. Trójka. Program trzeci. Przed nami Międzynarodowy Dzień Rodziny. 15 dzień maja to także imieniny Zofii. Oj, koniecznie proszę pamiętać o Zosiach, bo to dziewczyny z charakterem. Wiem, co mówię, bo mieszkam z jedną pod wspólnym dachem. Kochanie, tata ściska cię bardzo mocno. W sumie zostaliśmy obdarowani dwoma skarbami, które są nieustannym źródłem miłości. A jak to jest, gdy takich generatorów szczęścia jest 7 w domu? O to chciałbym zapytać Roberta Lica, lidera Lux Torpedy. Jeśli za kilka minut uda nam się do pana Roberta dodzwonić, to mam nadzieję, że wybrzmi ta odpowiedź na naszej antenie. Przede mną. genialny, idealny. Muszę być i muszę chcieć. Super luz i już setki wzdór i już to nie. I jakoś tak nienaturalny, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zakładnie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zaplanowano prezentację tak zwanego Nowego Ładu. Z nami studio Arkadiusz Ekiert z redakcji ekonomicznej Trójki. Arku, witaj. Czym jest Nowy Ład? Witam serdecznie. Nowy Ład to nic innego jak program społeczno-gospodarczy, którego głównym autorem jest prezes Rady Ministrów, premier Mateusz Morawiecki. Obszary, których dotyczy ten program, ujęto właściwie w krótkich hasłach, czyli plan na zdrowie, uczciwa praca, godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska, nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, dalej dobry klimat dla firm, czysta energia, czyste powietrze, Cyberpoland 2025, Złota Jesień Życia. No i już po tych hasłach można się domyślić, że zakres reform planowanych jest bardzo obszerny i dotyka wielu sfer naszego codziennego życia. A czy mógłbyś krótko omówić poszczególne obszary Nowego Ładu? Proponuję pomówić troszkę o podatkach. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego Nowy Ład przewiduje bowiem reformę systemu podatkowego. Odnosząc się do podatków, premier zastrzegł, że w tej chwili właściwie nie może mówić o szczegółach, bo projekt jest jeszcze w fazie konstrukcji wewnątrz obozu rządzącego. mówi jednocześnie, że polski system podatkowy jest niesprawiedliwy i jest regresywny. No, chodzi o to, że ci, którzy więcej zarabiają, płacą procentowo niższy podatek od tych, którzy zarabiają mniej. Premier powiedział, że trwają teraz prace nad kwotą wolną od podatku. Warto też podkreślić, że zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego w ramach Nowego Ładu przewidziano dodatkowe środki dla tych, którzy zostali najbardziej poszkodowani przez pandemię i wygospodarowanie środków na potrzeby polskiej młodzieży i na wsparcie rolników. Ciekawe jest też to, co możemy przeczytać na stronie internetowej prezydenta Andrzeja Dudy w kontekście Nowego Ładu. Tam czytamy, i tutaj cytuję, że program Nowy Ład ma być sposobem na szybki powrót polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu poprzez wprowadzenie kompleksowych zmian, które obejmą nowe zasady rozwoju gospodarki i finansów publicznych, zapewnią ulgi dla przedsiębiorców, wskażą rozwiązania dla problemów ochrony zdrowia, pozwolą na utrzymanie niskiego bezrobocia, zapewnią wsparcie rodziny i podreperowanie jej budżetu oraz zagwarantują dalszą digitalizację usług publicznych. Nowy Ład dotyczyć będzie także mieszkań, edukacji, młodych, seniorów, rolnictwa, klimatu, energetyki czy kultury. Ma zawierać m.in. szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych. I tutaj koniec cytatu. Nowy Ład to też emerytury bez podatku i emerytury stażowe. Co dokładnie oznacza dla seniorów emerytura bez podatku? No, chodzi o zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Z tej kwoty co miesiąc seniorzy odprowadzają ponad 180 zł podatku. Po zmianach ta suma zostałaby po prostu na ich koncie. Od kwoty emerytury dalej byłyby odprowadzane składki zdrowotne i zaliczki na podatki. Sporo jest tych przewidywanych reform, dlatego nie sposób na naszej antenie wszystkiego dokładnie omówić. Projekt jest w fazie konstrukcji. Jak mówisz, ale czy wiadomo, kiedy rozwiązania zaproponowane w tym Nowym Ładzie miałyby zacząć funkcjonować? Zmiany, które rząd zapowie w trakcie prezentacji Nowego Ładu, mają wejść w życie od początku 2022 roku, a więc już w przyszłym roku. Dziękuję, Arku, za te szczegółowe informacje. Do usłyszenia po 17. Dziękuję również i do usłyszenia w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Około godziny 17:30. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. To reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Siedem minut pozostało nam do godziny 16. No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie próbujemy dodzwonić się i mamy gościa na naszej linii. Robert Lica razem z nami, lider Lux Torpedy. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wszystko w porządku? No tak, tak, tylko jesteśmy w ferworze walki, jesteśmy w studio, nagrywamy z Lux Torpedą koncert online'owy, gdyż koncertów na żywo nie można jeszcze... To nie zabieramy wam za dużo czasu, mówiłem o tym dzisiaj, że w moim życiu są dwa szczęścia, które dają mi wiele miłości, a pytałem, jak to jest, gdy takich generatorów ma się aż 7, tak jak w pana przypadku. Jak to jest być ojcem wspaniałej siódemki? No teraz to już bardziej jestem dziadkiem, bo 12 wnuków już jest na świecie. Matko, to gratulacje. No, to przyznam, ani jednego dziecka, ani jednego wnuka nie urodziłem. Mogę się tylko nimi chwalić i podziwiać kobiety, które są niezastąpione po prostu, i gdyby nie one, to nasz świat męski byłby naprawdę bardzo smutny i bez żadnych inspiracji. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę i dzieci, no to jest niesamowita przygoda, bo my z moją żoną nie planowaliśmy mieć dużej rodziny. Myśleliśmy, że będziemy mieli jedno, dwójkę dzieci. A potem bardzo szybko było trzecie dziecko, a czwarte straciliśmy. No i po czwartym dziecku, tym utraconym, mieliśmy taką refleksję, że jesteśmy otwarci totalnie na życie. No i potem się urodziło jeszcze nasza Frania czwarta, potem się po czterech dziewczynach się urodził Bruno, Henryk Urban i dziewiąte nasze dziecko Basia niestety też się nie zdążyła urodzić i zmarła przed porodem. No i ale to co to nam daje? No przede wszystkim mi jako mężowi i ojcu to duża szkoła nauki i po prostu tego, żeby dbać o to wszystko. Nigdy nie byłem ojcem, który bawi się klopkami, skleja modele, czy chodzi w góry z kijkami. I moim najważniejszym zadaniem jest przekazać dzieciom jakiś depozyt wiary, depozyt nadziei i pewnej dojrzałości do życia rodzinnego. Myślę, że przy ogromnym wsparciu mojej żony, która mnie też w jakiś stopniu inspirowała, ale też jakby powiedzieć to hodowała takiego sobie męża, bo to dużo zależy od kobiety, jak mąż dorasta. Ja byłem bardzo niedojrzały kiedyś, no ale moja żona swoją miłością... Dorosły, ale niedojrzały, jak to mówią niektórzy dzisiaj. No, też. Trochę tak jest. Dzisiaj o małżeństwie też porozmawiamy trochę. Udało się to zrobić. Panie Robercie. Nasza rodzina dzisiaj jest pełna, można powiedzieć, z tymi wnukami. Mieszkamy też z teściową, także wielopokoleniowa i jest naprawdę fajnie. Chociaż pięknie. Dużo pracy i obowiązków. Pięknie. Przed nami Międzynarodowy Dzień Rodziny i też w kontekście tego, co pan powiedział, ma pan takie wrażenie, że potrzeba trojga do pary, Żeby małżeństwo się udało, żeby rodzina się udała? To znaczy, w moim wypadku wiele razy mówiłem, że żyjemy w trójkącie od samego początku naszego związku. Prawie 40 lat jestem z moją żoną. Mamy w tym roku 33. rocznicę ślubu, a poznaliśmy się z 15 lat. Początki były takie, że chodziliśmy tylko jako przyjaciele, potem jako chłopak i dziewczyna, ale stwierdziliśmy, że żeby ruszyć do przodu, potrzeba żyć w trójkącie. Dla mnie to było tyle specyficzne, że nie byłem w kościele wcześniej. Mm-hmm. No ale udało się tak zrobić, że w tym trójkącie jest dzisiaj z nami obecny Chrystus, no i on niewątpliwie jest tym, który potrafi wytłumaczyć jednego przed drugim, wesprzeć i zrozumieć. I widzę, że wiele razy muszę spojrzeć przez Chrystusa na moją żonę i wtedy wszystko rozumiem. A jak patrzę bezpośrednio, to mam jakieś oczekiwania nieuzasadnione. O tym, czego Pan chciałby nauczyć i czego uczy swoje dzieci, przed chwilą słyszeliśmy. A czego uczy się Pan od dzieci? Czego razem z żoną uczycie się od dzieci? Przede wszystkim tego, że człowiek młody, dzieci i potem młodzież nie są skomplikowane i uczymy się prostoty. Tu musimy postawić kropkę. Robert Lica, bardzo dziękuję, lider Lux Torpedy. Dobrej próby i dobrego koncertu. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska, z legendarnej grupy Manam nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno. Teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop gamingowy HP. Teraz za jedyne 3299. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek maliny 1 plus 1 gratis. 3,99 za opakowanie 125 gramów przy zakupie dwóch. Tak, tylko 3,99 za opakowanie 125 gramów przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.